Tujhe se hi chup कसम से जितना महसूस हजिया जिंदगी एक पल भी तुझसे रोके जो रंग संसारा तेरे मस्ती ना रोज पागल तू मिला है तो है गहरा बन चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा मैं तेरे घर में ठहर चुकी हूँ बस तेरी बन चुकी हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा बता